miesiąc. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 16 kwietnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest dokładnie 8 w Dzień Radia, więc także w Dzień Trójki. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Ustawa aborcyjna w Sejmie, parlament rozpoczyna pracę nad 4 projektami. Szef Rady Europejskiej i premierze 6 krajów w Warszawie. Temat rozmów to jedność Unii. W Dniu Radia o radiu opowiedzą dyrygent Jerzy Maksymiuk i lektor Maciej Gudowski. Różnica zdań wśród koalicjantów w sprawie projektów łagodzących przepisy dotyczące przerwania ciąży. Sejm rozpoczyna dziś pracę nad 4 propozycjami ustaw autorstwa Lewicy, Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi. Na dyskusję przewidziano 6 godzin. Podczas głosowania nad skierowaniem projektów do dalszych prac nie będzie obowiązywała dyscyplina, tak deklarują przedstawiciele klubów tworzących koalicję. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wyjaśnia, że chodzi o to, by usiąść i zastanowić się nad tym, co do parlamentu wpłynęło. Czy tam jest jakiś wspólny mianownik? Czy jest coś, co realnie możemy dzisiaj zrobić, żeby poprawić sytuację polskich kobiet? Podobne stanowisko ma posłanka Koalicji Obywatelskiej Monika Rosa. Ja się z projektem Trzeciej Drogi nie zgadzam, ale uważam, porozmawiajmy nad tym na spokojnie w komisji, w mniejszym gronie. Jesteśmy za skierowaniem wszystkich projektów do komisji, ale nie ma dyscypliny w moim klubie. Mówi przewodnicząca klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz poprze tylko projekt Trzeciej Drogi. W innych sprawach ja się wstrzymam od głosu. W sprawach światopoglądowych głosuje każdy zgodnie z własnym sumieniem. W piątek ma być powołana komisja nadzwyczajna, do której powinny trafić wszystkie projekty. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Prokuratura Krajowa przesłucha 31 osób, które składały zawiadomienia o tym, że mogły być podsłuchiwane Pegasusem. Zespół powołany przez prokuratora generalnego od marca prowadzi śledztwo w sprawie użycia programu przez służby. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak mówi, że śledczy rozpoczęli postępowanie dowodowe. Zostały przygotowane wezwania do 31 osób, które będą wzywane do prokuratury celem złożenia zeznań. Są to te osoby, które przede wszystkim same podały zawiadomienia o tym, iż mogły być pokrzywdzone wykorzystaniem oprogramowania Pegasus. Samo skierowanie tych wezwań jeszcze nie oznacza, że tego rodzaju oprogramowanie było wobec nich stosowane, natomiast oznacza, że prokuratorzy będą chcieli przesłuchać celem ustalenia wszystkich okoliczności. Wśród osób, które planuje przesłuchać prokuratura, jest Roman Giertych. On sam o tym poinformował. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel dziś w Warszawie na konsultacjach o priorytetach unijnej polityki. Wraz z nim na rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem przylatują szefowie rządów 6 krajów: Estonii, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Irlandii i Luksemburga. Prace nad silną i sprawnie działającą Unią powinny się zacząć już teraz, uważa przewodniczący Rady. Musimy wspierać Ukrainę tak bardzo, jak to tylko możliwe, a ponadto musimy rozwijać szybciej nasze zdolności obronne. A skąd wziąć na to pieniądze, skoro na emisję obligacji obronnych nie ma zgody w Unii? Charles Michel odpowiada, że trzeba postawić na Unię rynków kapitałowych i spogląda na Europejski Bank Inwestycyjny, który obecnie nie finansuje projektów obronnych. Spotkanie w Warszawie może też być okazją do wstępnych rozmów o obsadzie najwyższych stanowisk w Unii. W obecnym układzie nie ma przedstawiciela z Europy Środkowo-Wschodniej. Nie chcę niczego komentować przed wyborami. Szef Rady przyznał natomiast, że obsada stanowisk bez stosowania podwójnych standardów powinna być priorytetem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nocą i rankiem Rosjanie znów zaatakowali Ukrainę. Użyli rakiet i dronów. Celowali w obiekty infrastruktury w co najmniej 4 ukraińskich obwodach. Rosjanie wypuścili na Ukrainę 40 dronów Shahid, ale też rakiety różnego typu. Część z nich została strącona. Celem ataków była infrastruktura krytyczna, głównie związana z produkcją i przesyłem energii elektrycznej. W obwodzie kijowskim w jednej z elektrociepłowni w wyniku ataków wybuchł pożar. Eksplozje słyszeli też mieszkańcy drugiego co do wielkości ukraińskiego miasta Charkowa. Ucierpiała infrastruktura. Ponad 200 tysięcy osób nie ma prądu. Szachidy, ale też rakiety Kinżał atakowały również graniczący z Polską obwód lwowski. Tam wybuchy słyszano m.in. w mieście Stryj. Paweł Buszko, Polskie Radio. Uczy, bawi, informuje. Dziś w Polsce Dzień Radia. Polskie Radio w przyszłym roku będzie świętować stulecie. Od początku byli z nim związani najwięksi artyści. Wśród nich jeden z najwybitniejszych polskich dyrygentów, Jerzy Maksymiuk, który był kierownikiem artystycznym Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Maestro, który 2 dni temu świętował swoje 88. urodziny, z wielkim sentymentem wspomina pracę w Polskim Radiu. Pierwsze moje kroki były w radiu. Mój występ pierwszy był w radiu. I trzeba było nie nagrać to, tylko na żywo. Muszę być, że taki trem nie miałem. Jak trzeba było coś szybko zrobić albo napisać muzykę, bo to się kiedyś pisało wiele muzyk do audycji radiowych. To byłem jednym z nich, który sporo tutaj pisał. Część mojej duszy to jest tutaj w radiu. Polskie Radio w swoje 90-lecie nagrodziło Jerzego Maksymiuka diamentową matutą. Od początku jej działalności z publiczną rozgłośnią byli też związani najlepsi spikerzy. Maciej Gudowski przyznaje, że ta współpraca jest dla niego bardzo ważna. Ciągle jest to coś bardzo dużego, jest to wielkie wydarzenie. Ja nie chcę powiedzieć, że jest wszystkim, bo jeszcze jakiś tam kawałek innego życia mam, ale to jest naprawdę bardzo dużo. Najlepszy dowód, że ja już od bezmała 40 lat tutaj jestem i jest mi bardzo dobrze. Mam nadzieję, że jest to odwzajemniane uczucie przez Polskie Radio. Bardzo dużym przeżyciem zawsze, ilekroć tam idę, jest nagrywanie czegokolwiek dla Teatru Polskiego Radia. 6 lat temu Maciej Gudowski otrzymał najważniejszą radiową nagrodę – Złoty Mikrofon. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio uczy, bawi, informuje. Czyli tak jak Krzysztof Łoniewski, teraz o sporcie. Kto przegapił wczorajszy mecz na Parc des Princes, niech żałuje. Barcelona prowadziła, potem przegrywała z Paris Saint-Germain, by po ostatnim gwizdku sędziego cieszyć się z wyjazdowego zwycięstwa 3-2. Bohaterem meczu zdobywca dwóch bramek dla Blaugrany Rafinha. Robert Lewandowski bez gola, ale z naprawdę przyzwoitym występem. W drugim z wczorajszych ćwierćfinałów w Lidze Mistrzów Atletico 2-0 pokonało w Madrycie Borussię Dortmund i tak jak Barcelona postawiło się w dużo lepszej sytuacji przed zaplanowanymi na za tydzień rewanżami. W finale hokejowej Tauron Ligi co chwila mecz i rewanż. Po spotkaniu numer 5 w Katowicach GKS prowadzi z Unią Oświęcim 3-2. Takim samym wynikiem na rzecz GKS-u po dogrywce, doprecyzujmy, zakończył się wczorajszy mecz. Generalnie niezłe spotkanie z obu stron. Dużo emocji, bramki obie drużyny strzeliły w liczebnej przewadze i co tu dużo mówi, na Katowice po prostu o tą jedną akcję były lepsze. Mówił drugi trener Unii, Krzysztof Majkowski. Teraz rywalizacja przenosi się do Oświęcimia, a że w finale gra toczy się do 4 zwycięstw. Gospodarze jutrzejszego spotkania nie mogą sobie pozwolić na wpadkę. Nie pozwolili sobie na nią siatkarze Jastrzębskiego Węgla. 3-0 pokonali w Olsztynie AZS i do awansu do półfinału plus ligi brakuje im już tylko jednego zwycięstwa. Czy jesteśmy mocni? Na pewno drużyna jest jakby stworzona po to, żeby wygrywać wszystko, co jest możliwe i zawsze Jastrzębski Węgiel stawia nam te cele wysoko, my staramy się je spełniać. Dzisiaj to pokazaliśmy, myślę, że wynik cały czas pod naszą kontrolą. Stwierdził przyjmujący Jastrzębskiego Węgla Rafał Szymura. Rewanż na Górnym Śląsku w sobotę, tak jak w Zawierciu. Wczoraj Aluron Warta w innym z pierwszych spotkań ćwierćfinałowych ograł w Nysie Stal także 3-0. Jeszcze tenis i zacięty, ale wygrany 7-5 i 7-6 mecz Huberta Hurkacza z Hiszpanem Roberto Bautistą Agutem w drugiej rundzie tysięcznika ATP w Monte Carlo. Skala trudności rośnie. Kolejnym rywalem Huberta będzie Norwek Kasper Rudd. Jaki to jest poranek? Ja mam nadzieję, że udany, że to poranek na 102 w 102 dzień roku. A będzie to dzień typowo wiosenny, w najcieplejszym momencie od 15 do 18 stopni niemalże w całym kraju, słonecznie, choć na północy więcej chmur i tylko tam w okolicach Bałtyckiego Wybrzeża możliwe dziś opady deszczu. Zapraszamy do reklamy. Marian, a co to za pani przyszła z tobą do Media Expert? No co ty, Barbara, nie poznajesz? Przecież to pani wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres do kawy Siemens. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2569 zł. Teraz za jedyne 2369 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź Eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. W wielkie oceny na okazję w MediaMarkt. Tylko teraz tysiące produktów w jeszcze niższych cenach, a przy zakupie minimum dwóch cena zestawu niższa nawet o 30% tańszego produktu. Akcja w zestawie taniej tylko do 15 kwietnia. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Jest 10 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Tak jest, zapraszamy na trzecią godzinę porannej audycji w Trójce. Już za chwilę rozmowa polityczna Renaty Grochal. All of my words, all of my thoughts, the one you stood at the side. Poranna audycja Zapraszamy do Trójki minęła 8.13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry państwu. Dzisiaj w Sejmie debata nad czterema projektami dotyczącymi aborcji. Będzie gorąco? Myślę, że tak. A przede wszystkim jest to debata, której oczekują wyborcy. Debata zapowiedziana od dłuższego czasu i myślę, że też wreszcie taka debata, która pokazuje siłę parlamentu, że parlament jest od tego, żeby debatować nawet na najtrudniejsze tematy i żeby szukać tych rozwiązań, które będą akceptowalne dla większości parlamentarnej. Ale to się i tak zakończy wetem prezydenta wobec ustawy liberalizującej, jeśli taka wyjdzie z Sejmu. Czy ta debata ma sens w tym momencie? Ja słyszę cały czas ten argument w kontekście ustaw dotyczących sądownictwa, za które odpowiadam, że no przecież prezydent i tak zawetuje, co więcej prezydent nie ukrywa swojego poglądu chociażby na temat proponowanej obecnie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Tylko że z punktu widzenia wyborców to, to nie ma tak wielkiego znaczenia. To znaczy oczywiście wyborcy chcieliby sprawczości i tego, żeby pewne rzeczy doprowadzić do końca, ale wyborcy będą rozliczali rządzących za to, czy wykonują swoją pracę. I skoro coś naobiecywali, to muszą po prostu odrobić zadanie domowe i przeprowadzić dyskusję, procedować z ustawami w odpowiednim tempie i doprowadzić do ich uchwalenia, a później no to już jest odpowiedzialność po stronie prezydenta za to, jakie decyzje zostaną podjęte. Nawet jeśli ta debata ujawni pęknięcia w koalicji rządzącej, bo Władysław Kosiniak-Kamysz już zapowiedział, że nie zagłosuje za skierowaniem projektów Lewicy do Komisji Nadzwyczajnej, tylko wstrzyma się od głosu. To znaczy na tym polega debata parlamentarna i że różne różnice mogą się pokazać. I natomiast wydaje mi się, że gorszą rzeczą byłoby to, gdyby w ogóle tej debaty nie prowadzić i gdzieś w zaciszach gabinetów na ten temat dyskutować. A pan jest za liberalizacją aborcji? Tak, ja jestem zdecydowanie za liberalizacją. Nawet jeśli prawica mówi, że to jest zabijanie dzieci? Jestem za liberalizacją. Uważam, że kobiety powinny mieć wybór, jeżeli chodzi o planowanie swojego życia. Powołał pan wczoraj w Prokuraturze Krajowej zespół, który ma przygotować wskazówki, jak prowadzić postępowania, kiedy lekarze odmawiają wykonywania aborcji. Dużo jest takich przypadków jeszcze? Jest sporo tych spraw, no bo nasze prawo jest bardzo restrykcyjne, ale nawet nie tylko chodzi o to, że prawo jest restrykcyjne, ale także o to, że jeżeli się na przykład pojawiają takie sytuacje, że musi być przeprowadzony jakiś zabieg operacyjny, no to lekarze, a kobieta jest w ciąży, to lekarze mogą się obawiać, co w takiej sytuacji zrobić. Są sprawy dotyczące tak zwanej aborcji farmakologicznej, czyli udostępniania leków, które mogą doprowadzić do przerwania ciąży. I teraz zespół, taki specjalny zespół pod przewodnictwem pani prokurator Katarzyny Kwiatkowskiej będzie się tym zajmował, przejrzy te wszystkie sprawy i postara się przygotować, po prostu przygotuje wytyczne, które będą tego dotyczyły, tak jak prokuratura w takich sprawach powinna postępować. A jeśli lekarze będą odmawiali, tak jak to było za rządów Prawa i Sprawiedliwości, wykonania aborcji w granicach obowiązującego dzisiaj prawa, co będzie prokuratura robić? Mamy obowiązujące prawo i ono nas wiąże. I natomiast mi chodzi o to, żeby się zająć... klauzula sumienia? Klauzula sumienia, przypomnijmy, ona oczywiście obowiązuje. Natomiast w takiej sytuacji lekarze powinni skierować kobietę do... przede wszystkim odesłać do kierownika danej jednostki medycznej, który w takiej sytuacji powinien dać, wskazać tego lekarza, który przeprowadzi zabieg aborcji. I o ile pamiętam, pani minister Leszczyna też no, bardzo aktywnie działa na rzecz tego, żeby wszystkie jednostki zdrowia, które są finansowane z NFZ-u, po prostu takie zabiegi zapewniały. Oczywiście w granicach obowiązującego prawa. Czyli prokuratura będzie teraz rozliczać lekarzy, którzy odmówią na przykład kobiecie terminu ciąży, jeśli to jest zgodne z obowiązującym prawem? Tego nie powiedziałem. Powiedziałem, że będą przygotowywane na razie wytyczne, ja chciałbym się na tym skupić, które będą przyglądały się dotychczasowej praktyce tego, w jaki sposób to wyglądało. Ale będą rozliczani lekarze, czy nie? Znaczy, to znaczy, pani redaktor, chciałem powiedzieć, że jeżeli mamy sytuację taką, że lekarz przekracza obowiązujące prawo, czyli na przykład nie kieruje kobiety do osoby, która byłaby w stanie wskazać, gdzie aborcja mogłaby zostać przeprowadzona, to w takiej sytuacji być może takie sytuacje powinny się nadawać, czy to na odpowiedzialność dyscyplinarną, a może nawet w niektórych sytuacjach karną. Natomiast myślę, że najczęściej to będzie kwestia odpowiedzialności dyscyplinarnej. Prokuratura miała rozesłać pisma do osób nielegalnie inwigilowanych Pegasusem. Ile jest takich osób i czy te pisma już trafiły, czy macie jakieś odpowiedzi, czy ludzie się zgłosili do prokuratury? Wczoraj na stronach Prokuratury Krajowej pojawił się komunikat, że te listy zostały rozesłane. To jest 31 osób, do których one zostały wysłane. Chciałbym podkreślić, że jest to grupa szersza niż te osoby, o której do tej pory wiemy z mediów, chociażby, czy w wyniku prac Komisji Senackiej do spraw Pegasusa. No i cóż, zobaczymy, co te osoby z tym zrobią, ponieważ no to od nich należy decyzja, czy one poinformują opinię publiczną o tym, że zostali właśnie wezwani w charakterze świadka do postępowania, które jest prowadzone przez odpowiedni zespół śledczy zajmujący się Pegasusem. Czy to są osoby publiczne? To znaczy te, które znamy już z mediów do tej pory, to oczywiście tak, no bo... Nie, te, które są jeszcze nieujawnione opinii publicznej. O ile wiem, wśród tych osób będą także osoby publiczne. Czy wśród tych osób, które były nielegalnie inwigilowane Pegasusem, są dziennikarze? Nie mogę na ten temat powiedzieć, to poczekajmy. Ale ja nie pytam na razie o nazwiska. Pytam tylko o grupę zawodową. Ja wiem, ale ja nie chciałbym tutaj spekulować, nie chciałbym do momentu, do kiedy te... Ale pan wie, że to jest program bez uników? Panie redaktor, tak, tylko że ja mam swoją odpowiedzialność. Jeżeli powiedziałem, że w pierwszej turze pójdzie te 30, poszło 31 listów, a później będą kolejne pakiety, można powiedzieć, listów wysyłanych do osób, bo tych osób jest znacznie więcej. Ile jest tych osób? Też nie mogę tego powiedzieć. To ja myślę, że najpóźniej, jeśli nie w piątek, to w poniedziałek opinia publiczna się dowie, jaka była ogólna skala stosowania Pegasusa w Polsce. No właśnie, bo pan miał wysłać do parlamentu raport. Czy on już został skierowany? No właśnie, to o tym raporcie mówię. Także on pójdzie, myślę, albo jutro, albo w poniedziałek. Najpóźniej tam jeszcze musimy pewne drobne rzeczy uzgodnić z ministrem koordynatorem do spraw służb specjalnych i z prokuraturą krajową. Także wtedy się dowiemy, jaka jest skala. Posłowie z Komisji do Spraw Inwigilacji Pegasusem mówią, że nawet 200 osób mogło być inwigilowanych nielegalnie w Polsce. To prawda? Powiem tak, ta grupa 30 osób to nie jest pierwsza grupa, którą chcemy zawiadomić. No dalej nie będę spekulował, poczekajmy na ten raport. Ile było takich zgód wyłudzonych? Bo mówi pan, że sądy, które dawały zgodę na inwigilację Pegasusem, nie wiedziały często, że to będzie akurat Pegasus, tak bardzo ofensywne oprogramowanie szpiegowskie. Ile było takich zgód wyłudzonych od sądów? To znaczy, na tym właśnie polega ta analiza, która jest przeprowadzana przez ten wydział, ten specjalny zespół w prokuraturze, który zajmuje się Pegasusem, żeby to też sprawdzać. To znaczy, na ile zarówno podstawa prawna żądania użycia kontroli operacyjnej była nadmierna, a także czy w danej sytuacji w ogóle miało sens stosowanie tego oprogramowania. I tym się właśnie teraz zajmuje prokuratura we współpracy ze służbami specjalnymi, żeby to opracować. Także ja bym nie chciał teraz sugerować jakiegoś procentu, prawda? Natomiast no, co do tych osób, co do których wysyłamy te listy, no mamy takie wstępne przekonanie, że ta zgoda mogła być po prostu wyłudzona. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk zapowiedział wnioski o uchylenie immunitetów w postępowaniu dotyczącym wyprowadzania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Czy wśród osób, którym będą immunitety uchylane, Zbigniew Ziobro, jego zastępca Michał Woś i pan Romanowski, też wiceminister były sprawiedliwości? Te wnioski są przygotowywane. Rozmawiając z panem prokuratorem krajowym, mamy bieżący kontakt i o ile wiem, zespół śledczy dotyczący Funduszu Sprawiedliwości bardzo intensywnie pracuje i dajmy im pracować, dajmy im szansę. To jest potężny materiał, który jest do przeanalizowania, bo przecież zanim nastąpiła ta akcja przeszukań, to już wtedy było 90 tomów akt. O ile z tego nośników różnych elektronicznych, które zostały zabezpieczone, to jest ponad 600, mnóstwo dokumentacji. To wszystko trzeba poddać profesjonalnym oględzinom, analizie, ponieważ jeżeli tego się nie zrobi, a napisze się te wnioski przedwcześnie, no to później można je po prostu zakwestionować w toku procedury. Także wiem, że być może z punktu widzenia opinii publicznej jest pewna niecierpliwość, ale zdaję sobie sprawę z tego, że prokuratura chciałaby tutaj działać maksymalnie profesjonalnie i porządnie w tej sprawie. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że to jest sprawa polityczna, że to jest szukanie haków przez Tuska i Bodnara na poprzedników, na Zbigniewa Ziobrę. Pojawiają się takie argumenty, że Zbigniew Ziobro z racji na jego ciężką chorobę nowotworową, którą potwierdził w mediach, no właściwie nie powinien być rozliczany. Jak pan się do tego odniesie? To znaczy oczywiście sprawa z tego względu, że dotyczy polityków, no to może być kwalifikowana w ten sposób, jaki pani redaktor powiedziała, ale tutaj tej kwestii nie ma. Przypomnijmy sobie jedną rzecz, no, absolutnie fundamentalną i pierwotną. Jak były ujawnione przez dziennikarzy śledczych różne nadużycia dotyczące Funduszu Sprawiedliwości, jak były raporty Najwyższej Izby Kontroli, to wszystko to trafiało do prokuratury i prokuratura nic kompletnie z tym nie robiła. Wszystkie sprawy po kolei były umarzane. I żyliśmy w takim stanie od 2021 roku i wręcz wszyscy mówili, no zróbcie coś z tym, trzeba to w jakiś sposób rozliczyć. Pojawiają się nieprawidłowe dotacje i finansowanie. No i po prostu prokuratura się wzięła do roboty. Ja nie ukrywałem, od początku mówiłem, że dla mnie rozliczenie Pegasusa oraz Funduszu Sprawiedliwości to są jedne z najważniejszych spraw. I dlatego ten pierwszy zespół śledczy, który został powołany, to właśnie dotyczył Funduszu Sprawiedliwości. No to prokuratura po prostu wykonuje swoją pracę. Czy Zbigniew Ziobro dostanie zarzuty prokuratorskie za przetrzymywanie w domu teczki postępowania w sprawie śmierci swojego ojca? Ta teczka została znaleziona podczas przeszukania. To jest jeden z wątków. Myślę, że to jest pytanie do prokuratury. Nie wiem, na jakim etapie jest obecnie badanie tej sprawy. Natomiast... Ale czy pan jako prawnik uważa, że tutaj zostało złamane prawo? Czy to artykuł 231, czyli nadużycie uprawnień, przekroczenie obowiązków, wchodzi w grę? Jestem, pełnię funkcję prokuratora generalnego. Mam kontakt z różnymi... Bez uników. Nie, ale to nie jest unik. Mam kontakt z różnymi aktami. Akurat jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym prosił o jakiekolwiek akta, jakiegokolwiek postępowania, bo uważam, że tą sferą prawnokarną to powinni się zajmować prokuratorzy liniowi, a nie prokurator generalny. Ale mam różne inne akta różnych spraw, na przykład toczących się przed Sądem Najwyższym, gdzie chodzi o skargi nadzwyczajne. Ja w życiu bym sobie nie wyobraził, że mam do domu zabrać jakiekolwiek akta, jakiekolwiek sprawy. Znaczy dla mnie to jest absolutny fundament, że wszystko, co prokurator generalny wykonuje, to wykonuje w pracy i tyle. I to dom nie jest miejscem na przechowywanie jakichkolwiek akt. Ale dlaczego pan tego by nie zabrał do domu? Bo to by było złamanie prawa? No, do tego zmierzam. Natomiast też pamiętajmy, że w tej sprawie jest jeszcze jeden szczególny kontekst. Był taki świetny reportaż Marty Gordziewicz z TVN24 na temat wpływu ministra Zbigniewa Ziobro na sprawę, która się toczyła przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, okoliczności śmierci jego ojca, gdzie no, gołym nieuzbrojonym okiem widać było, w jaki sposób minister Ziobro próbuje wpływać na bieg postępowania przed na sposób reprezentacji rządu polskiego przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Także pamiętamy też, że pan minister był bardzo taki inwazyjny, jeżeli chodzi o ściganie lekarzy, którzy zajmowali się operacją. Także myślę, że ta sprawa ma też szczególny charakter i szczególny i być może dlatego te akta były w kręgu takiego głębokiego zainteresowania pana ministra. Dodajmy, że ta sprawa przed Trybunałem skończyła się przegraną rodziny Ziobrów. Musimy kończyć naszą rozmowę na antenie radiowej Trójki. Bardzo dziękuję. Naszym gościem dziękuję był bardzo. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar. My się słyszymy z państwem jutro o 8.13, a teraz przechodzimy do dogrywki na stronę internetową Trójki, na YouTube'a i na Facebooka. Martwym widzieliście, nie musiała być. Mamy 29 minut po 8. A w radionawigatorze trójki Monika Gniewaszewska. I Dolny Śląsk. Zakorkowała nam się obwodnica Wrocławia. Na węźle Wrocław Północ kierowcy zdejmują nogę z gazu i w spowolnieniu jadą w stronę A4, czyli Kudowy. Kłopoty z przejazdem też na Śląsku. Spore w okolicach węzła Brzęczkowice i Murckowska. Tutaj mamy zmienioną organizację ruchu, bo trwa remont na odcinku między Katowicami a Mysłowicami, czyli na odcinku między tymi węzłami właśnie. I w związku z tym jest duże natężenie ruchu, no i jeszcze zmieniona organizacja i w związku z tym to potęguje korki na tym odcinku. Kłopoty z przejazdem też na odcinku Dąbrowa Górnicza, Wojkowice Kościelne. Tutaj znowu trwa przebudowa krajowej drogi numer 1 w S1 i korkuje nam się zwłaszcza ten odcinek, który prowadzi w stronę Katowic. Obwodnica Krakowa, tutaj ciasno na jezdni w stronę Katowic. Przed węzłem Kraków z Kawina kierowcy się zatrzymują i w spowolnieniu, w sumie niewielkim, jadą po węzeł Kraków Tyniecki. Kłopoty z przejazdem też cały czas na północy kraju, czyli na obwodnicy Trójmiasta. Tu 321 kilometr, cały czas nie mamy informacji o tym, żeby zakończyły się czynności, formalności po zderzeniu dwóch samochodów osobowych, bo tu na szczęście nikomu nic się nie stało, a więc lekki korek utrzymuje się wciąż na węźle Gdynia Wielki Kack na jezdni w stronę Wejherowa. No i kłopoty z przejazdem spore są na odcinku między węzłami Gdańsk Matarnia i Gdańsk Południe, jezdnia w stronę Łodzi. Tutaj jest spory korek. No i też S8 Warszawa zakorkowana nie tylko do Wrocławia, ale też w stronę Białegostoku i też węzeł Opatrz, Warszawa Opatrz, jezdnia w stronę centrum. Przy dojeździe do tego węzła zatrzymujemy się na wysokości Janek. Dziewiątej. Zapraszamy na skrót serwisu Trójki. Zaprasza Romuald Wójcik. Prezes spółki Orlen Trading Switzerland został zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Biznesmen miał być zatrzymany, gdy przyjechał do Polski na spotkanie z władzami koncernu. Był ścigany listem gończym. Zarzuty dotyczą udziału w grupie przestępczej wyłudzającej VAT. Stany Zjednoczone staną po stronie Izraela w obliczu wszelkich gruźb ze strony Iranu, oznajmił Departament Stanu USA po rozmowie szefa amerykańskiej dyplomacji Antonego Blinkena z ministrem obrony Izraela Joavem Galantem. Najwyższy przywódca Iranu, Ajatollah Ali Khamenei, zapowiedział, że Izrael zostanie ukarany za przypisywany mu ubiegłotygodniowy atak na irański konsulat w stolicy Syrii, Damaszku. Izrael nie przyznał się do tego ataku, ale też i mu nie zaprzeczył. W bombardowaniu zginęło 7 członków irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, w tym 2 generałów odpowiadających za zagraniczne działania militarne Iranu. Panikę na ulicach miasta Modica na Sycylii wywołał 91-letni mężczyzna, który wyszedł z domu dla seniorów i usiadł za kierownicą swojego samochodu. Podczas szaleńczej jazdy zniszczył 5 aut i niewiele brakowało, aby przejechał pieszego. Gdy senior ruszył na przejażdżkę, szybko stracił kontrolę nad samochodem. W pościg za nim ruszyła straż miejska. Zatrzymał się dopiero wtedy, gdy oderwało się uszkodzone koło pojazdu. Kolejny serwis Trójce o 9. W tej chwili na termometrach od 8-9 stopni w województwie warmińsko-mazurskim, na Suwalszczyźnie i w górach, różnych polskich górach. Tak 11-12 jest to poranku w Polsce centralnej i na Dolnym Śląsku, do 14 stopni Celsjusza w okolicach Rzeszowa. A w najcieplejszym momencie dnia wszędzie będzie tak jeszcze po 5 stopni więcej. Zapraszamy do Trójki, a odpowiedzią na to zaproszenie komentarze w sprawie braków w liczbie nauczycieli w Polsce. 2-2 i 7 trójek i znów kasa, misiu. Kasa. Jeżeli chodzi o szkoły średnie, a konkretniej o przedmiotowców tak zwanych, czyli nauczycieli przedmiotów, jak to u nas wygląda, powiem Państwu tak, że ja mam 45 lat, jestem najmłodszy u nas w szkole. Nikt nie chce przyjść do pracy. Prostego powodu, dlatego że osoba, która posiada tytuł inżyniera i na przykład 20 lat pracy, no otrzymuje w tym momencie 4788 zł brutto plus wysługę lat, czyli 5 tysięcy z groszem brutto, co możemy się domyśleć, że na rynku pracy no otrzymują takie wynagrodzenie bez najmniejszego problemu, tak? Finanse wydają się decydujące, ale problem jest bardziej złożony. Rodzice uczniów sprawy też nie ułatwiają. Jestem przewodniczącym Rady Rodziców i tak naprawdę, żeby zaktywizować rodziców, to jest naprawdę krzyż pański, jak to się mówi, i straszna męka, a jeżeli już, to jest tylko i wyłącznie krytyka. Krytyka wszystkiego totalnie, ale nie ma żadnych pomysłów rodziców na to, żeby coś zmienić. Także państwo daje też możliwość poprzez rady rodziców w uczestniczeniu w wychowaniu dzieci, w programach różnego rodzaju, zajęciach i tak dalej. Tylko rodzice tego nie wykorzystują. Przez 35 lat pracowałam w szkole, byłam nauczycielką. Zawsze mi zależało na bezpośrednim kontakcie z rodzicami, na poznaniu tych rodziców osobiście. Teraz bardzo często słyszę, że rodzice kontaktują się ze szkołą, za pomocą maila wysyłanego do nauczyciela, a postępy swoich dzieci sprawdzają w librusach, w dziennikach elektronicznych. No nie wiem, czy to jest dobra forma. Uważam, że rozmowy bezpośredniej i poznania własnych emocji i wzajemnie siebie jest niezastąpiona. Problem tylko jest w tym, że standardy ochrony małoletnich wprowadzane teraz w szkołach także ten kontakt poza lekcjami czy poza librusem utrudniają. Na pewno do tematu będziemy w Trójce wracać, bo temat jest niezwykle ważny. O, tu się chyba zgadzamy wszyscy. Dwadzieścia dwie minuty do godziny dziewiątej. Jest czwartek, 11 kwietnia, czyli Dzień Radia. 100 lat moglibyśmy razem zaśpiewać, choć w tym przypadku należałoby to zmienić na 200 lat, bo akurat 100 lat nadawania radia w Polsce to minie już w przyszłym roku. Ale świętujemy Dzień Radia i z tej okazji mamy dla Państwa takie małe, acz przyjemne upominki. Zestawy gadżetów rozdaje Staszek Perzyna, czyli ten głos, który usłyszą Państwo po wykręceniu. No, tak już się chyba nie mówi. Po wybraniu numeru 2, 2 i 7 trójek. A głos, który my, dziennikarze Trójki, słyszymy często, a Państwo w sumie nigdy, zabrzmi w porannej audycji już za chwilę. W sprawie gadżetów 2, 2 i 7 trójek. I've been waiting by the radio for someone like you. But the people that are calling in between you while listening. There was a dull, a syllable slow, but every day I have to call into this show. Last week I decided to give it a go, and it caught your ear when I said I'm a man who sits at his desk. So I guess I've got nothing to lose with this request. I wanna go. Who doesn't like to dress to impress? I go with the radio heart. I go with the radio heart. We've never met, but we've never been apart. I go with the radio heart. I took a risk and gambled on a voice I didn't know. Turned up my lonely radio. I leave my job, sell what I own for someone. Expose what the radio knows. I've been waiting by the radio for so long. Then you tuned in, not listening. Then I caught your ear when I said I'm a man who sits at a desk. So I guess I've got nothing to lose at this request. I wanna go. Who doesn't like the dress to impress? I go with the radio heart. I go with the radio heart. We've never met, but we've never been apart. I go with the radio heart. I wanna go. Who doesn't like the dress to impress? I go with the radio heart. I go with the radio heart. We've never met, but we've never been apart. I go with the radio heart. I go with the radio heart. I go with the radio heart. We've never met, but we've never been apart. Świętujemy Dzień Radia. Niektórzy mówią, że radio to muzyka, niektórzy mówią, że radio to słowo, a są też tacy, którzy mówią, że radio to ludzie. No i ja bym się trzymał tej ostatniej teorii, ale powiedziałbym jeszcze tak w szczególe, że wśród tych ludzi bardzo ważni są realizatorzy, osoby, o których na co dzień nie słyszymy, osoby, które działają w cieniu radiowych transmisji i programów i audycji, a jednak bez nich prawdopodobnie radia by nie było. Ja mógłbym nie przyjść na audycję i nic by się pewnie wielkiego nie stało, ale bez realizatora klops. A realizatorką, której nazwisko dość często pada w Trójce, właśnie w tym punkcie, w którym mówimy o składzie przygotowującym audycję, jest Agnieszka Łukasiewicz, z którą mam przyjemność rozmawiać. Dzień dobry, Agnieszko. Cześć, dzień dobry, witam słuchaczy. Agnieszko, w którym momencie najbardziej masz ochotę udusić prowadzącego? Najczęściej śmierć w oczach realizatorów widzę przez szybę wtedy, kiedy 30 sekund przed końcem piosenki przypomina mi się nagle, że mieliśmy się połączyć z Jankiem Pachlowskim w Stanach i nie wiadomo, na której on jest linii, nie wiadomo, jak go podłączyć i trzeba to wszystko zrobić w kilka sekund. To są te najtrudniejsze chwile? No, jedne z trudniejszych, ale da się to załatwić. Po prostu mówię na słuchawki, Robert, gadaj. I w tym momencie szybko przełączam źródła dźwięku, szukam Janka i najczęściej go znajduję. Właśnie te hasła takie jak gadaj, mów, jeszcze, kończ i tak dalej, i tak dalej. Pewien słownik wewnętrzny radiowy, a to najważniejsze hasło? Są dwa najważniejsze hasła w radiu. Najgorsza w radiu jest cisza i drugie czas nie guma. No to myślę, że dwie główne zasady w radiu, ale tak naprawdę, mówiąc na poważnie, ja lubię radio, które jest mądre. I po prostu też kieruję się tą zasadą i razem z prowadzącymi mam nadzieję, że nam się to udaje. Ja mogę zaręczyć, że się staramy jak najbardziej robić mądre radio. Skoro mówimy o mądrym radiu, no wy realizatorzy spędzacie długie godziny słuchając kolejnych pasm, audycji, różnych rozmów, różnych treści. Gdybyś się zgłosiła do teleturnieju 1 z 10, to zwycięstwo gwarantowane? Nie gwarantowane, bo jakby było już gwarantowane zwycięstwo przed teleturniejem, to znaczy, że my nic tak naprawdę nie wiemy. My się cały czas uczymy, my jesteśmy przysłowiowym pierwszym słuchaczem i my się też z radia czegoś uczymy. to nie jest tak, że my wszystko umiemy i my wszystko wiemy. A jest poczucie władzy? Bo gdy spojrzy się na wasz pulpit z tymi wszystkimi, no tak zwanymi heblami, czyli suwakami, z tymi przyciskami, to możemy powiedzieć, że wygląda bardzo podobnie do kokpitu samolotu pasażerskiego, jeśli nie więcej tych guzików u was. Siadasz w takim miejscu, ja tu Han Solo, powiedzmy, zaraz wchodzę w nadświetlną. No, poczucie władzy ja bym miał olbrzymie. Tak, ale to jest zdradliwa władza. Zawsze można komuś wyłączyć mikrofon, prawda? Ale no, my tego nie robimy, ale rzeczywiście się czujemy jak w statku kosmicznym, jak w Star Treku. Rzeczywiście daje to takie poczucie, że jestem teraz dyrygentem i pod swoją batutą mam instrumenty w orkiestrze i ja to teraz tak wszystko sklejam w taki jeden obraz dźwiękowy. Mi się to tak bardzo podoba. A kiedy ja się pomylę i musisz ratować sytuację, no bo zdarzają nam się takie momenty. Nikt nie jest perfekcyjny i musimy się do tego przyznać także jako osoby, które słychać na antenie radiowej, że czasami coś pomylimy, czasami te dźwięki są odwrotnie. Zaczynamy dogadywać, bo widzimy, że coś się zmienia w playliście, że realizator reaguje, to wtedy czujesz taki dopływ adrenaliny. To się zdarza pewnie nie tak bardzo często, ale płynie sobie ta audycja, spokojnie sobie wszystko działa i nagle strzał, nagle ktoś popełnił błąd. Czy wy wtedy macie taką satysfakcję, jak to się uda? Nie no, satysfakcja jest wielka. I rzeczywiście, no czasami jest gorąco, ale mamy wtedy naprawdę dużą satysfakcję, jak uda się to wszystko tak zawinąć, tak zakręcić, żeby słuchacz się nie zorientował, żeby wyszło tak, jakby to tak właśnie miało być. To jest wyjątkowy dzień, tak na koniec, czy normalna praca, rzemiosło orka jak co dzień? Znaczy, ja uważam, że jest to normalny dzień pracy, ale fajnie jest, jak ktoś zauważy, że my też w tym radiu jesteśmy i wnosimy swoją cegiełkę do tego domku radiowego. I przy okazji chciałam przede wszystkim pozdrowić wszystkich realizatorów pracujących w Polskim Radiu. Bardzo wam serdecznie, koledzy, dziękuję i naprawdę tworzymy razem jedną fajną rodzinę. To ja dodam, że to nie jest jedna cegiełka, to jest co najmniej jedna ściana nośna tego radiowego domu, czyli realizatorzy. Agnieszka Łukasiewicz, bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands, to show you. What's your name? What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? He is a rich like me. As you take on, as you take on, any time. What's your name? What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? He is a rich like me. As he take off, as he take off, any time. We'll be right back. 11 minut do godziny 9. Słuchają Państwo audycji. Zapraszamy do Trójki. Spoglądam za szybę ze studia do pomieszczenia realizatorów, tam m.in. Ela Malinowska, która dziś audycję realizuje, ale patrzę też na Staszka Perzynę, który macha rękami, jakby sygnalizował nie, już nie, więc ja poproszę, aby te ewentualne telefony w sprawie gadżetów na razie przystopować, bo chyba nasza pula przy tej audycji się wyczerpała. Ale ptaszki, wróbelki ćwierkają, że jeszcze w kolejnych audycjach dziś w Trójce takie gadżety będą do zdobycia. Proszę słuchać m.in. Justyny Grabasz po godzinie 9 w dobrego dnia i dodajemy w nawiasie smacznej kawusi. Rzecz jasna. Dzień Radia, życzenia także dla słuchaczy. Przecież wszystkiego najlepszego, drodzy Państwo. Elżbieta Malinowska audycję zrealizowała, Stanisław Perzyna odbierał od Państwa telefony, Bartosz Bielecki program przygotował, a Robert Grzędowski, nazywam się ja. Liryczne ja tej porannej audycji, która kończy się teraz. Do usłyszenia. Na chwilę chcę cię mieć blisko, wiem. W dłoni trzymasz swój mile. Ostatnie metro złapać chcesz. Znikam na chwilę.